Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, ακροάτριες, ακροατές, τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου εκπέμπουμε καθημερινά, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του TPP, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Οργισμένη καλησπέρα, όπως γράφει και ο Νίκος, ο συνονόματος του Κωνσταντίνου. Δεν βάζει, παιδιά, το σόι του Κωνσταντίνος να στέλνει μηνύματα, είναι συνεπωνυμία. Και καλησπέρα, όσο καλή μπορεί να είναι, δηλαδή, από τον την Μπαζίνγκα. Δεν βλέπω τη φωτογραφία. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε στην φάση της επικοινωνιακής διαχείρισης για το δυστύχημα στα Τέμπη. Είμαστε ευγενικοί μιλώντας για δυστύχημα στα Τέμπη. Νομίζω ότι έχουμε σιγά σιγά διαμορφώσει την άποψη ότι πρόκειται για έγκλημα. Έτσι μας το είπε η Ευρυδίκη Μπερσή και νομίζω ότι από όσα έχουμε καταλάβει δικαιούμαστε να το λέμε αυτό, με την έννοια ότι ένα δυστύχημα το οποίο θα έπρεπε να έχεις αποτρέψει επειδή είχες όλες τις επίσημες έγγραφες, ειδοποιήσεις, παρετήσεις, συστάσεις για να το αποτρέψεις και δεν έκανες τίποτα, πάβει να είναι η κακιά η ώρα και πάβει να είναι ένα ατομικό σφάλμα. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για έγκλημα. Συνηθίζουμε να πασάμε τα λόγια μας σε τέτοιες περιστάσεις. Και μάλιστα η Ευρυδίκη Μπερσή χθες στην εκπομπή, είναι δημοσιογράφος, για όσους και όσους δεν είδατε, που είχε την ευθύνη για την μεγάλη διεθνή έρευνα του Investigate Europe για τους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη. Είχε την ευθύνη για την Ελλάδα. Οπότε είχε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα να μας πει στην χθεσινή εκπομπή. Και όταν τη ζητήσαμε να το συνοψίσει όλο αυτό, γιατί χωρίς να έχουμε συνονιθεί, οι απόψεις μας ήταν κοινές, ότι ναι μεν δεν φαίνεται να ευθύνεται άμεσα π.χ. η ιδιωτικοποίηση σε αυτή την περίπτωση, αλλά το πρόβλημα είναι η απαξίωση των δημόσιων υποδομών. Όταν της κάναμε την πολύ απλή ερώτηση, έχουμε ευθύνες, έχουμε εργολάβους, έχουμε συμβάσεις που δεν ολοκληρώνονται, έχουμε έργα που δεν έγιναν ποτέ, έχουμε τις καταγγελίες, έχουμε όλη αυτή την κατάσταση και την ιδιωτικοποίηση, πώς θα το περιγράφατε, και είπε εγκληματικό. Και αυτό συνοψίζει. Εγώ έγραψα ένα κείμενο, είναι 2.000 λέξεων. Έχει μερικά στοιχεία που βγήκανε χθες περισσότερο στον δημόσιο διάλογο, γύρω από τις καταγγελίες και όλα αυτά που καταρρύπτουν την γραμμούλα της κυβέρνησης για την παντελή έλλειψη ασφάλειας και προστασίας, αλλά και τα γενικότερα, λεπτομέρειες επί της ιδιωτικοποίησης, άλλα παραδείγματα, καταγγελίες για ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις επιβατών, προβλέψεις της σύμβασης με την Τρένοσε, που ήταν μυστική το 2017 και μετά υπογράψαμε και άλλοι, και θα δίνουμε 50 εκατομμύρια το χρόνο στην Hellenic Train και είναι άγωνο το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Να το διαβάσετε σε περίπτωση που θέλετε. Αλλά ας μείνουμε για αρχή στην επικοινωνιακή διαχείριση. Πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν το πήρες είδηση, μίλησε ο Πρωθυπουργός μας. Ο Πρωθυπουργός της Ευθύνης. Το έλεγα στην παράσταση με το γραμμένο ότι, για τις παρακολουθήσεις, ότι ο Μητσοτάκης ξέρει να αναλαμβάνει ευθύνες. Με το που έσκασε το θέμα Ανδρουλάκη και δεν μπορούσε να το κουκουλώσει πια, μπήκε μπροστά, ανέλαβε τις ευθύνες, παραιτήθηκε ο ανιψιός του. Εδώ παραιτήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών Συγκοινωνιών, ο Καραμανλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Αυτό που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση ότι να ξέρετε ότι δεν φταίω, παρετούμε για να μπορώ να πω ότι ορίστε, εμείς παρετούμαστε. Και ναι, θα μιλήσουμε για την φράση αυτή του διευθυντή του Sky, που μίλησε για τη σύγκριση με το μάτι. Θα το σχολιάσουμε, θα δούμε και το σχετικό βίντεο πιο κάτω. Αλλά πρώτα λέω να ξεκινήσουμε από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Γιατί προφανώς αυτή είναι η κορυφή της πυραμίδας. Εκεί αντιλαμβανόμαστε πώς ακριβώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση. Βεβαίως το ξέραμε από πριν πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το τραγικό ανθρώπινο σφάλμα, όλη την συναισθηματική φόρτιση με την οποία διώχνεις την ευθύνη από πάνω και τη ρίχνεις σε έναν μόνο εργαζόμενο. Και έγινε ακριβώς αυτό που περιγράφαμε. Αυτό γίνεται τώρα όλη την ημέρα, που είναι και δεύτερη μέρα, οπότε ξεθαρεύει λίγο το, το σύστημα, το 108. Βγαίνουν από τις τρύπες ακριβώς. Και σιγά σιγά με όλο ένα και μεγαλύτερο θράσος γίνεται η επικοινωνιακή δουλίτσα. Λοιπόν, Θάνο, να δούμε το... Να πούμε πριν δούμε το διάγγελμα, ότι όπως είπα πριν, ότι έτυχε από αυτά που είχαμε καταλάβει και τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας να χαρακτηρίσουμε με τον ίδιο τρόπο το τι συνέβη με την κυρία Μπερσή, μη έχοντας μιλήσει νωρίτερα στο συζητήσει για το τι θα πούμε, προφανώς. Έτυχε και ενώ και για ώρες υπήρχαν τα σουπεράκια και οι ευθύνες μόνο για το μοιραίο ανθρώπινο λάθος στα κανάλια. Και έτυχε επίσης και βγήκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και είπε το ίδιο πράγμα. Βγήκε για να πει ότι ήταν κυρίως ανθρώπινο λάθος. Είναι απλώς μια σύμπτωση η οποία καταγράφεται και λες πα, κοίτα να δεις που εστίασαν στο ίδιο πράγμα. Να δούμε το βίντεο. Επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες μας, πιο πολύ νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες του κρατικού μηχανισμού που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Πυροσβέστησες και διασώστες, στελέχη του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, της αυτοδιοίκησης, όπως και τους γιατρούς και υγειονομικούς και τους ψυχολόγους στα νοσοκομεία μας. Έκαναν και κάνουν το καλύτερο δυνατό σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μεταβατικός Υπουργός μέχρι τις εθνικές εκλογές ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, από τον οποίο ήδη ζήτησε να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητης και υπερκομματικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Ταυτόχρονα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν, ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και μετά θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόντια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το ποτέ ξανά που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός. Σας το υπόσχομαι. Αυτό ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος επέστρεψε πριν. Λοιπόν, και πάλι είναι... Πώς είναι να μην φταίς για τίποτα? Δηλαδή, το έχετε σκεφτεί? Εμείς αναρωτιόμαστε, ας πούμε, για το αν θα μπορούσαμε και θα είχαμε τη δυνατότητα και θα έπρεπε άλλο αυτό, να προβάλλουμε παραπάνω το ζήτημα της ασφάλειας. Γιατί λέγαμε, είχαμε μείνει στις καταγγελίες, στη συντήρηση, στα τρένα περισσότερο, με την έρευνα του Investigate Europe κλπ. Προβάλλοντας αυτές τις ειδήσεις. Άλλοι άνθρωποι ασχολούνται με τη δουλειά τους και έχουν τις δικές τους ενοχές ή δεν ξέρω εγώ τι. Ο καθένας σκέφτεται για το αν θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Όχι με αυτή την αφορμή, γενικά. Πώς είναι μονίμως να νιώθεις ότι δεν φταίσαι τίποτα, να υποστηρίζεις ότι δεν έχεις καμία ευθύνη? Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με διαολίζει και το κομμάτι αυτό που αφορά τους συγγενείς. Δηλαδή και πάλι πας να πατήσεις στην συναισθηματική φόρτιση γύρω από το από τις αντιδράσεις των συγγενών. Λες, συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας, με στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας. Με ρώτησαν γιατί και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Δεν ξέρω τώρα ποιος είπε ποτέ ξανά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά η απάντηση που τους έδωσε δεν ήταν ειλικρινής. Γιατί είναι εντελώς... Είναι εντελώς απαράδεκτο την ώρα που ακόμη δεν έχει συσταθεί η Επιτροπή, δηλαδή αναγγέλει τη σύσταση μιας Επιτροπής που θα ελέγξει, αναγγέλει ότι θα είναι διακομματική αυτή. Είναι υπερκομματική και ανεξάρτητη. Μπορεί να βάλουμε και άλλα, να γίνει σαν τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, τον σχολιαστή, γκραγκινιολική, ας πούμε. Γιατί άμα είναι ανεξάρτητη, είναι έτσι κι αλλιώς υπερκομματική. Οι άλλες τι είναι, κομματικές, όταν δεν μας λες ότι θα είναι υπερκομματική? Τι ορίζει και ποιος την αναλαμβάνει αυτή την επιτροπή? Ο Υπουργός. Δηλαδή καταρτίζει ο Γεραπετρίτης. Συγγνώμη Κωνσταντίνα, αλλά έχει σημασία αυτή η λεπτή αναφορά, τα δύο επίθετα. Καταρτίζει μια επιτροπή που θα καταλήξει, όπως είδαμε και από τις σημερινές δηλώσεις, σε κάποιο είδους έκθεση ιδεών, σε κάποιο είδους πόρισμα. Πώς θα είναι αυτό? Το είπε, αναλαμβάνοντας ο Γεραπετρίτης, είπε ότι είναι ειδικού σκοπού η δική του Υπουργεία. Δηλαδή ότι έχει στόχο τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Οπότε έθεσε τρεις στόχους, θα τους αναφέρουμε αργότερα. Δεν έκανε απολογισμό ο Καραμανλής απερχόμενος, αλλά ο Γεραπετρίτης εξήγησε ότι ουσιαστικά αυτό που πρόκειται να κάνει στο διάστημα αυτό που μένει μέχρι τις εκλογές είναι να επιβλέψει την διερευνητική αυτή διαδικασία που θα μας εξηγήσει τι συνέβη. Ρε φίλε, την ώρα που ξεκινάς να αναγγείλεις ότι θα γίνει αυτή η διαδικασία, θα υλοποιηθεί αυτή η εξέταση των όλων των παραμέτρων του, τι οδήγησε στον θάνατο τόσων δεκάδων ανθρώπων, μη λες ότι ξέρεις ήδη την απάντηση και φταίει μόνο ο σταθμάρχης. Είναι εξωφρενικό αυτό. Δηλαδή είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στάση του τον τιμά τον υπουργό που μας έκανε τη χάρη και παραιτήθηκε. Και χάρη μας έκανε, ναι. Αυτό. Ναι, ακριβώς. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Το ότι όλα δείχνουν ότι οφείλεται σε τραγικό ανθρώπινο λάθος, να πούμε ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη δήλωση. Εμείς θα ξαναπαρουσιάσουμε τα επιχειρήματα όσο έρχονται περισσότερα, όχι τα, όπως τα είπαμε χθες, έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια περισσότερα στοιχεία που μας δείχνουν ότι δεν επρόκειτο για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Πρόκειται και για ανθρώπινο λάθος, το οποίο όμως έχει αποφασιστική σημασία μόνο υπό τον όρο ότι δεν λειτουργούν τα τεχνολογικά αυτά συστήματα τα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί για να αποτρέψουν αυτό το ανθρώπινο λάθος ή να αποτρέψουν το δυστύχημα όταν έχει συμβεί κάποιο ανθρώπινο λάθος. Δεν λέμε ότι δεν συνέβη, αλλά λέμε ότι το να εξαρτώνται τα πάντα από το αν θα συμβεί γίνεται μόνο όταν υπάρχει αστοχία σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα ασφάλειας που θα έπρεπε να βρίσκονται ενεργά στην διαδικασία της επίβλεψης αυτής της ορθής ασφαλούς λειτουργίας των τρένων. Θα το δούμε αυτό, θα δούμε και το απόσπασμα αυτό από την εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη χθες το βράδυ που μίλησε ο κύριος Γενιδούνιας και έδειχνε τα εξώδικα που έστελναν προς το Υπουργείο. Θα μας εξηγήσει τις απαντήσεις που λάμβανε και νομίζω ότι αν τα σταθμίσουμε όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται να ισχύουν αυτά και να οφείλεται κυρίως σε ανθρώπινο σφάλμα. Προφανώς υπάρχει ένα ανθρώπινο σφάλμα. Σωστά. Υπάρχει κάτι πήγε λάθος. Αλλιώς δεν έχουμε κάθε μέρα ένα τέτοιο έγκλημα. Το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε σε κάθε δρομολόγιο. Κάτι σε αυτή τη στιγμή. Ναι, ενώ προφανώς ναι. Όλες τις μέρες δεν λειτουργούν τα συστήματα, ναι. Δεν έχουμε όλες τις μέρες δυστυχήματα. Προφανώς κάτι πήγε λάθος. Ναι. Και απλώς εξηγούμε, και δεν το εξηγούμε εμείς, το εξηγεί η Διεθνή Συνομοσπονδία των Εργαζομένων στα τρένα, που έχει 10 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλες τις χώρες της γης, μέχρι το Αμπιτζάν και το Αμάν, και λέει ότι το να μιλάς για ανθρώπινο σφάλμα θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπό τον όρο ότι λειτουργούν τα συστήματα που έχουν ως στόχο ακριβώς όταν γίνεται, όταν υπάρχει το ανθρώπινο σφάλμα που είναι μέσα στο πρόγραμμα, μπορεί να συμβεί γιατί είμαστε άνθρωποι, θα πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα που το αποτρέπουν, αυτά που δεν λειτουργήσαν. Οπότε η προσπάθεια τώρα να στραφεί όλη η συζήτηση στον ένα και μοναδικό υπαίτιο που είναι ο εργαζόμενος, ο σταθμάρχης εκεί πέρα, είναι παραπλανητική. Φανταστείτε τι σηκώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Φανταστείτε τον επόμενο που θα πάει να κάνει τη δουλειά του σήμερα. Σήμερα έχουν απεργία, την επόμενη μέρα, γιατί λειτουργούν, μέρος του δικτύου λειτουργεί. Είναι κλασική τακτική στην προπαγάνδα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοια ατυχήματα φταίει το ανθρώπινο λάθος. Είχαμε τον Χρήστο Αβραμίδη χθες και μας έλεγε ότι το 2017 στο Άδενδρο πάνω Θεσσαλονίκη 3 νεκροί τα έριξαν πάλι στο μηχανοδηγό εκεί πέρα. Τα έριξαν στον εργαζόμενο, τέλος πάντων. Το θέμα ψιλοέκλεισε χωρίς πολλά-πολλά. Είχε περάσει και ιδιωτικοποίηση μόλις, καταλαβαίνετε. Και δεν ήταν κάτι για να σοκάρει τόσο πολύ όσο αυτό το πρωτοφανές έγκλημα που συνέβη. Αλλά είναι και διεθνώς τακτική. Θα έχουμε ανασκόπηση για το θέμα και είναι ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες, μόνο η ανασκόπηση μπορεί να σας δώσει, για το πώς γίνεται μπαλάκι στην ευθύνη τα πάντα, επειδή υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Μου το διάβαζε ο Κωνσταντίνος λίγο πριν την εκπομπή. Ναι, ότι μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι οι οποίοι ασχολούνται μόνο με αυτό. Mm-hmm. Μόνο με το να συντάσσουν αναφορές που μπορεί να φτάνουν τις 200 σελίδες για τις καθυστερήσεις των τρένων. Θέλουμε να πούμε ότι η πολυπλοκότητα που παρουσιάζεται, αυτή η δεδαλώδης δομή, είναι μέρος του κόλπου. Έτσι γίνεται. Έτσι δεν αποδίδονται ευθύνες. Και το πιο βολικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να φταίει μόνο ένας άνθρωπος και φταίει ένας εργαζόμενος. Mm-hmm. Εδώ το έχουν βρει, το έχει βρει ο Πρωθυπουργός και ξαναλέω, είναι κολοσιαία θεσμική απρέπεια να ανακοινώνεις την λειτουργία μιας επιτροπής που θα διερευνήσει τι συνέβη και ταυτοχρόνως να προεξοφλείς και το πόρισμά της. Συγκρατήσου λίγο, δείξε ότι δεν είναι εντελώς προσχηματική η σύσταση αυτής της επιτροπής που θα διερευνήσει το τι έγινε. Μην ανακοινώνεις από τη θέση του Πρωθυπουργού το αποτέλεσμα αυτής της διερεύνησης, μην την κάνεις καθόλου. Πες, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται παιδιά, μην κοιτάτε. Αλλά δεν έχει νόημα την ώρα που την αναγγέλεις, την ίδια στιγμή που λες ότι θα συσταθεί, δεν την έχουμε δει, δεν έχει συνεδριάσει, δεν μας έχει μιλήσει, δεν έχει ερευνήσει, δεν έχει πάρει συνεντεύξεις, δεν έχουν καταθέσει εμπειρογνώμονες, δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Και βγαίνεις και λες με το καλημέρα σας ότι φταίει ο σταθμάρχης. Ναι, και βγαίνεις και μας κορυδεύεις τα μούτρα, γιατί ξέρουμε από το πρωί ότι έχουμε τις ανακοινώσεις των εργαζομένων, έχουμε την αναφορά για ένα εξώδικο μέχρι ένα σημείο και έχουμε τις εμφανίσεις, ξέρουμε για την παρέτηση που είχε γίνει τον Απρίλιο του Προέδρου της Επιτροπής, που είναι αρμόδια για το θέμα της συντήρησης. Ξέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι πολύ ξεκάθαρο, δεν είναι τόσο θολό εδώ πέρα, επειδή είναι τόσο ξεχαρβαλωμένος ο κρατικός μηχανισμός, με τεράστια ευθύνη προφανώς της κυβέρνησης που κυβερνάει 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια είμαστε, δεν είμαστε μόλις ανέλαβες και τα ρίχνεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε εξ αρχής, για να βγεις και να πεις αυτό το πράγμα και να συνεχίζεται σήμερα και από τις δηλώσεις των υπουργών και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει δύσκολο να αμφισβητηθεί το ανθρώπινο λάθος. Νομίζω και πάλι εδώ είναι ατομική ευθύνη. Δηλαδή, πάλι καλά που δεν ρίχνει ατομική ευθύνη στα θύματα, θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε και αυτό, αλλά είναι ατομική ευθύνη. Μην κοιτάς τι κάνει το κράτος για σένα. Η δική σου ατομική ευθύνη, σταθμάρχη μου, είναι να κάνεις ζογκλερικά με τρένα που περνάνε. Δεν με ενδιαφέρει αν παρκάρεις άλλο τρένο εκείνη την ώρα ή αν αφαιρέθηκες ή δεν ξέρω εγώ τι, αν πάθεις εγκεφαλικό όπως γράψανε χρήστες στα social, οτιδήποτε, ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας. Αυτή είναι η ατομική σου ευθύνη. Δεν την έκανε, φταίς εσύ. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Γι' αυτό θα περνάει κιόλας και σε φιλελεύθερους θειασότες της ατομικής ευθύνης. Ναι, και πρακτικά αυτό που παρακολουθούμε τώρα, για να το πούμε το όνομά του, είναι επικοινωνιακή διαχείριση. Δηλαδή είναι το αντίθετο του ποτέ ξανά. Για να συνεννοηθούμε, όταν λες ποτέ ξανά, σημαίνει ότι παίρνεις μέτρα ούτως ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί. Όταν αυτό που σε νοιάζει είναι να ρίξεις τις ευθύνες στο ένα πρόσωπο που βρέθηκε εκεί και που εξαιτίας του συνέβη αυτό, αυτό δεν είναι ποτέ ξανά, γιατί κάποιος άλλος θα βρεθεί και προφανώς κάτι άλλο μπορεί να συμβεί. Είναι το αντίθετο του ποτέ ξανά, διότι μόνο η θωράκιση με συστήματα ασφαλείας μπορεί να συμπεριλάβει το ενδεχόμενο να υπάρξει ανθρώπινο σφάλμα και παρόλα αυτά να προστατεύσει. Μάθετε πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, έχει ενδιαφέρον, υπάρχει τεχνολογική μέρημνα προκειμένου να υπάρχει αυτόματη επέδυση, φρενάρισμα στην περίπτωση του ανθρώπινου λάθους. Όταν όμως εσύ εστιάζεις μόνο στο ανθρώπινο λάθος, προφανώς αυτό θα ξανασυμβεί, γιατί δεν θα αλλάξεις την ανθρώπινη φύση. Mm-hmm. Δεν θα ξεκινήσεις να έχεις βελτιωμένους ανθρώπους που δεν θα κάνουν ποτέ λάθη. Καταλάβατε, γι' αυτό λέω ότι είναι εξοργιστική η δήλωση ότι πήγανε τώρα οι συγγενείς και ότι είπαν ποτέ ξανά και καταλήγει ο Μητσοτάκης λέγοντας αυτό το ποτέ ξανά να μην είναι μόνο λόγια. Και βέβαια είναι μόνο λόγια. Και βέβαια είναι κραυγαλαίο ότι είναι μόνο λόγια, γιατί αν πρόκειται για ανθρώπινο σφάλμα, είναι προφανές ότι θα ξανασυμβεί. Άνθρωποι είμαστε, άνθρωποι θα είναι και αύριο. Καταλάβατε, δεν θέλει δηλαδή ιδιαίτερη επεξεργασία για να το αντιληφθεί κανείς αυτό. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Για να μην ξανασυμβεί πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία να έχουν έναν χαρακτήρα δομικό. Να λάβεις δηλαδή μέτρα προστασίας τα οποία σου λέγαν οι άνθρωποι, σου λέγαν οι εργαζόμενοι ότι δεν τα έχεις λάβει και κινδυνεύουν. Πάμε να δούμε το βίντεο από την εκπομπή της Νατάσας Γιάμαλη χθες το βράδυ στο Contra Channel, όπου περιγράφει ο πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών, είναι πρόεδρος εδώ και 7 χρόνια, mm-hmm. ο κύριος Γεννιδούνιας, και έχει μπροστά του τα τρία, τελικά είναι τρία, νομίζω ότι μιλούσαμε για ένα, αν δεν κάνω λάθος, Θάνο, χθες. Όχι, υπήρχε μια ανάρτηση στα social και είχε μεταφέρει ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα εξώτυπο. Ωραία. Επειδή αυτό εντάξει. Είχε αναφερθεί σε ανάρτηση το Σωματείου των Μηχανοδηγών. Ωραία, ναι, τρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε. Όπως του Θεού δεν βρέθηκε. Εκεί αρχίζουμε εμείς οι μηχανοδηγοί, το σωματείο μας να παρεμβαίνει, γιατί βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Είναι μαθηματικά ότι έρχεται το πρόβλημα. Πόσες διαμαρτυρίες κάνατε αριθμητικά? Δεκάδες. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουμε στείλει τρία εξώδικα, με αποδείκτη το Υπουργείο Υποδομών. Πόσα εξώδικα? Τρία, τους τελευταίους 14 μήνες. Στο οποίο αναφερόμαστε στην άμεση αποκατάσταση της οδρομικής υποδομής και της ασφάλειας κυκλοφορίας, στην άμεση αποκατάσταση της οδρομικής υποδομής της ασφάλειας κυκλοφορίας. Στην άμεση αποκατάσταση της οδομικής. Αυτά είναι τα εξώδικα που έχετε εκεί. Μάλιστα. Είναι τρία εξώδικα, είναι από 7 Σεπτεμβρίου. Το επόμενο, ανά 6 μήνες πηγαίναμε, γιατί μας δίναν διαβεβαιώσεις, χωρίς βέβαια να μας αναντήσουν. Μας λέγανε στο δημόσιο διάλογο που γινόταν ότι σε 5 μήνες, παιδιά, θα μπουν τα συστήματα, θα λειτουργήσουν. Και έχουμε ένα εξώδικο 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μετά Μάρτιο του 2022 με παράλληλη προκήρυξη απεργίας. Μας διαβεβαιώνουν και πάλι εκεί ότι θα λειτουργήσουν τα συστήματα και φτάνουμε στο τελευταίο, στον Οκτώβριο του 2022, όπου περιγράφουμε ακριβώς ότι η παιδιά η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Τον Οκτώβριο είχαμε και δύο εκτροχιασμούς. Ναι. Αυτό που ακούσαμε να περιγράφει ο πρόεδρος των εργαζομένων είναι οι αντικειμενικές προϋποθέσεις που στοιχειοθετούν την πολιτική ευθύνη για αυτό που συνέβη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψουμε αυτό. Ο άνθρωπος αυτός περιγράφει ότι σας είχαμε εξηγήσει τι συμβαίνει και ποιος είναι ο κίνδυνος. Τους λέγανε, χωρίς να τους συναντούν, τους λέγανε ότι σε 5 μήνες, 6 μήνες θα κάνουν κάτι, δεν το έκαναν, επανέρχονταν και συνέβη το δυστύχημα. Και τους απάντησαν κιόλας στο τέλος ότι λέτε ανακρίβειες, τους κατηγόρησαν για fake news πρακτικά. Και το κάνετε για λόγους εντυπώσεων. Ναι. Και ότι το κάνετε για λόγους εντυπώσεων, που είναι ναι. όλο μαζί διαμάντι. Ναι. Και μιλάμε τώρα για μια περιγραφή η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ προβλέπει αυτό που ναι. συνέβη. Εγώ νομικός δεν είμαι. Αλλά όταν είναι καταγεγραμμένο ότι σου ζητούν να πάρεις μέτρα και δεν παίρνεις, δεν υπάρχει ευθύνη. Δεν πρέπει σε αυτήν την πολύ ωραία έρευνα που άνοιξε ο κύριος Ντογιάκος να πει, έλα εδώ, ποιος θα απορρίπτει. Κάποιος υφιστάμενος του Υπουργού Καραμαλή. Η ευθύνη πάει στο, πρέπει να είναι και στον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν ήξερε ότι σε ένα τόσο βασικό κομμάτι γίνονται εξώδικα και καταγγέλουν όλοι ότι δεν υπάρχουν μέτρα, όπως δεν ήξερε για την παρέτηση του κυρίου Κατσιούλη από την αρμόδια επιτροπή. Να πούμε λίγο εδώ για τον, σε καλεί ένας εισαγγελέας και δίνεις εξηγήσεις. Γιατί ενώ το έχεις εγγράφος σε θεσμική τέτοια, εσύ ή δεν απαντάς ή λες ότι λέτε ανακρίβειες. Γιατί το κρίνεις αυτό? Για την περίπτωση Ντογιάκου ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, του είπαν δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, δουλεύει ο γιος του με τον Καραμανλή και λέει όχι δεν υπάρχει, γιατί τώρα που παραιτήθηκε ο Καραμανλής φεύγει και ο γιος του Ντογιάκου μαζί. Α. Και λες ναι, αλλά αυτό που θα ερευνήσουν δεν αφορά την περίοδο που ήταν μαζί. Καλαματιανό από εκεί πέρα. Τραλαλαλα. Δεν έχει νόημα να κάνεις την κουβέντα αυτή, διότι ο άλλος δεν υπακούει στη λογική αυτό που λέει. Τον ρωτάς αν είναι πρόβλημα ότι θα πρέπει η εισαγγελία να ελέγξει κάτι στο οποίο εμπλέκεται ο γιος του ελεγκτή και σου λέει όχι, διότι τώρα έφυγε. Έφυγε τώρα, αλλά αυτά που θα ελέγξω αφορούν όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Δεν αφορούν την περίοδο από την παρέτηση Καραμαλή και μετά. Είναι εντελώς παράλογη αυτή η απάντηση. Ναι. Αλλά επίσης, ποιος έχασε τη λογική για να τη βρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως ξέρουμε, η έρευνα πηγαίνει πάντα μέχρι το σημείο που θέλει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας μπορεί να μείνει στο ανθρώπινο λάθος και μπορεί παρά τις καταθέσεις και δεν ξέρω ότι να μην καλέσει τον πρώην υπουργό. Δεν είναι ότι θα τον αθωώσει κάτι, δεν θα τον καλέσει ποτέ. Μπορεί να μην τον καλέσει ποτέ. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι εργαζόμενοι και θα λένε, στείλαμε εξώδικα, να ορίστε, αυτός μας απαντάει. Θα κληθούν αυτοί για εξηγήσεις, για να μην πούμε κάτι χειρότερο. Γιατί εδώ πέρα αυτά είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι κάποιος φώναζε στα τηλεπαράθυρα. Έχουν αριθμό πρωτοκόλλου και έχουν επιδοθεί στους ανθρώπους που έχουν επιδοθεί και παίρνουν αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Και αντί να συμβεί αυτό, γιατί χάνουμε κάθε μέτρο, πάνω που είπαμε ότι χρειάστηκε να υπάρχει αυτό το έγκλημα για να παραιτηθεί κάποιος, έρχεται αυτός ο κάποιος για να μας λέει «Και χάρη σας έκανα που παραιτήθηκα γιατί είναι ανθρώπινο λάθος και δοξάστε με για την ευτυχία μου». Δηλαδή αντί να τον καλέσει εισαγγελέας, ο άλλος θα βγει και από πάνω ότι παραιτήθηκε. Επειδή δεν παραιτείται κανένας σε αυτή τη χώρα, θα πει ο άλλος «Κοιτάξτε». Παραιτήθηκα για την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, δηλαδή χωρίς να φταίω. Έτσι μεταφράζεται αυτό. Επειδή είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος. Και ποιος υπογράφει τις συμβάσεις, εγώ τις υπογράφω. Και για να είμαστε ειλικρινείς, η πλήρης υπονοούμενη δήλωση είναι σε αντίθεση με το μάτι, ορίστε εμείς που το κάναμε. Ο Καραμαλής στη Βουλή είχε πει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να ντρέπονται που μιλάνε για ασφάλεια στα τρένα. Ισχύει αυτό. Η τελευταία δήλωση είναι 20 Φεβρουαρίου. Και μολονότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη στην ιδιωτικοποίηση, είχε καταθέσει σειρά ερωτήσεων και πάντα ο υπουργός απαντούσε «Μιλάς εσύ που?». Φοβερό επιχείρημα. Του λέγανε «Έχει πρόβλημα τώρα. Εσείς πουλήσατε και εσείς ιδιωτικοποίησατε τη τρένωσα». Αυτό είναι επιχείρημα για το λες ως άλλος παρατηρητής. Όταν σε ρωτάνε οι βουλευτές και πρέπει να απαντήσεις, πρέπει να απαντήσεις. Ξέρετε τον διάλογο που γίνεται, φανταστείτε το αυτό σε επίπεδο βουλής. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να σε ρωτήσει σοβαρά και θεσμικά και με ποινικές ευθύνες. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Έχουν πεθάνει 48 άνθρωποι τώρα. Και παραπάνω, γιατί. Υποτίθεται ότι. Θα το δούμε αυτό και στο βίντεο με τον Χιώτη. Ότι το μεγάλο ατούτους είναι η ειλικρίνεια στη διαχείριση αυτής της τραγωδίας, όπως την λένε, γιατί δεν κρύψαν τους νεκρούς. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε ασχολίαστο αυτό. Ας σχολιάσουμε όμως ότι, ξέρετε, η επικοινωνιακή διαχείριση είναι μια συμπεριφορά πάρα πολύ χυδαία. Καταλαβαίνουμε ότι όταν πρέπει να υπερασπιστείς μια κυβέρνηση προς τα έξω, κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή τη βρωμοδουλειά. Δηλαδή κάποιος πρέπει να διαχειριστεί επικοινωνιακά το τι θα πεις προκειμένου να καθησυχάσεις ή έστω να μην εξαγριώσεις ακόμη περισσότερο τον κόσμο που νιώθει πάρα πολύ μεγάλη αγανάκτηση για, για όλες τις παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο τόσων δεκάδων ανθρώπων. Το καταλαβαίνω ότι κάποιος πρέπει να κάνει αυτή την κολοδουλειά. Έχουμε φτάσει στο σημείο που θεωρείται τόσο αυτονόητο ότι μπορείς να διαχειρίζεσαι τα πάντα, ακόμη και τις ζωές των ανθρώπων, ως επικοινωνιακό πρόβλημα, που αυτή τη δουλειά την κάνουν στον αέρα. Βγαίνει ο άλλος δηλαδή στα κανάλια και εξηγεί πώς κατά την άποψή του πρέπει να το διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό κόστος εκλογικά. Το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι είναι απίστευτης χυδαιότητας σκέψη και καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν έχουν τσίπα, δεν έχουν καν συνέστηση. Δηλαδή εγώ, για να είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνω απόλυτα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν, δεν νιώθουν κάποια προσωπική συντριβή, συνεχίζουν λοιπόν κανονικά τη ζωή τους. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Έτσι κάνουμε όλοι μας. Εδώ αυτό που γίνεται είναι ότι ο άλλος συμμετέχει στον επικοινωνιακό σχεδιασμό και του φαίνεται τόσο αυτονόητο ότι μπορεί να μιλάει για ζωές και να τις μεταφράζει σε εκλογικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία, που το κάνει και δημόσια. Βγαίνει δηλαδή στο κανάλι του και λέει για να δούμε τώρα τι θα γίνει, πόσο θα μας στοιχήσει αυτό στις εκλογές και τι μπορούμε να κάνουμε άραγε για να μην μας στοιχήσει αρκετά στις εκλογές. Και αντιλαμβάνεσαι εκείνη την ώρα ότι ο άλλος δεν κοκκινίζει θέτοντας σε δημόσια θέα την επικοινωνιακή του στρατηγική. Πάμε να δούμε το βίντεο και να το κουβεντιάσουμε μετά. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει «Κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Εμείς όταν συμβαίνει η στραβή στη βάρδια μας παρετούμαστε. Στα δικά μας χέρια το πρώτο μας όπλο είναι η ειλικρίνεια, γιατί αυτό είναι το δεύτερο επιχείρημα που βλέπω να έρχεται. Δεν γκρύψαμε τους νεκρούς όπως έκαναν οι άλλοι, τους ανακοινώσαμε κάθε φορά και τους ανακοινώναμε και ο μηχανισμός, αυτό είναι το τρίτο επιχείρημα, λειτουργήσε. Ακούσαμε και τον γιατρό από τη Λάρισα να λέει ότι ο μηχανισμός ως μηχανισμός λειτουργήσε. Είχε να διαχειριστεί μια τραγωδία. Αλλά ο μηχανισμός δεν ήταν απόν όπως ήταν σε άλλες τραγωδίες που ζήσαμε στο παρελθόν. Και αναφέρομαι στο Μάτι και στη Μάνδρα. Ναι. Ναι. Να μεταφράσω. Παρακαλώ. Σε εισαγωγικά. Ναι, οκ. Okay. Έχουν πεθάνει 40, 50, 60 άνθρωποι. Αλλά πώς δεν θα ζημιωθεί το κόμμα μου και η κυβέρνησή μου από όλο αυτό. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης και σε άλλους σχολιαστές και στο διαδίκτυο. Αυτό υπερισχύει της ποτέ ξανά και της ανάγκης να αποδοθούν ευθύνες και να μιλάς συγκεκριμένα και με στοιχεία. Πώς δεν θα ζημιωθεί η κυβέρνηση που υποστηρίζω? Εν τω μεταξύ είναι σαν να μην έχει καταλάβει, σαν να έχει πέσει κάποιος τείχος ας πούμε και όλος να μην αντιλαμβάνεται ότι είναι στον αέρα, γιατί η στήριξη στην κυβέρνηση κανονικά γίνεται υπό το πρόσχημα κάποιας αντικειμενικότητας, δηλαδή παριστάνεις τον ουδέτερο ενώ δεν είσαι και έτσι πιέζεις κάποιον πιο πολύ. Αυτοί μιλάνε πια σε πρώτο πληθυντικό. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Βγαίνει ο πρωτοσάλτε και λοιπόν, παιδιά, είμαστε δύσκολα. Ναι, πρέπει να ψηφίσουμε για να βγει από την πρώτη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτοδυναμία. Και κάπως νιώθεις ότι έχουν σπάσει κάποια όρια που υπήρχαν. Προσχήματα. Προσχήματα είναι αυτά. Δηλαδή που έλεγαν ότι πρέπει λίγο να κρύβεσαι. Αυτό δεν υπάρχει πια. Δηλαδή ο άλλος βγαίνει τελώς ανερυθρίαστα και λέει πώς θα διαχειριστούμε τώρα επικοινωνιακά αυτό που συνέβη και δεν αντιλαμβάνεται ότι η επικοινωνιακή διαχείριση είναι η μεγαλύτερη προσβολή προς τα θύματα. Γιατί το ποτέ ξανά σημαίνει ότι δεν θα το διαχειριστείς επικοινωνιακά, δηλαδή ότι δεν θα σπαταλάς φαιά ουσία για να σκεφτείς τι θα πεις, αλλά επικεντρώνεις τις δυνάμεις εστιάζοντας στο τι πρέπει να κάνεις. Και η δική μας η κριτική δεν είναι πολιτική κριτική με την έννοια ότι μας πήρε τώρα ξαφνικά ο πόνος για να κάνουμε κακό στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι μια κριτική που προσπαθεί να αντιληφθεί τι συνέβη και να προτείνει τρόπους για να μην ξανασυμβεί. Όντως, και επειδή δεν έχουμε κάτι να λύσουμε στο επικοινωνιακό πεδίο, μας απασχολεί το τι θα έπρεπε να κάνει κανείς. Ο άλλος προσποιείται ότι τον νοιάζει το τι θα γίνει και βγαίνει και λέει στα μούτρα μας στα κανάλια τι θα γίνει με τις εκλογές. Είσαι τρελός μωρέ και μιλάς για τις εκλογές σε μια τέτοια στιγμή. Είναι ποτέ δυνατόν να έχουν σκοτωθεί τόσοι άνθρωποι και εσύ να βγαίνεις και να λες στην τηλεόραση ότι το πρόβλημά σου είναι πώς θα το διαχειριστεί εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Πάτε καθόλου καλά. Τι είναι δηλαδή? Παρακολουθούμε κάποιο όργανο της Νέας Δημοκρατίας? Είναι ο πρωινός καφές του Πρωθυπουργού που παρακολουθούμε εκείνη την ώρα που λέει τι θα κάνουμε τώρα που θα πέσουν τα εκλογικά μας ποσοστά επειδή έτυχε αυτό το δυστύχημα στα τρένα? Έχει χαθεί κάθε έννοια δημοσιογραφικής, όχι ιδεοντολογίας, στοιχειώδους αξιοπρέπειας δημοσιογραφικής σε αυτό. Σε αυτήν την απώλεια κάθε αξιοπρέπειας θα πρέπει να βάλουμε και τους συμψηφισμούς με το μάτι. Έπαιξε χθες, δεν το βγάλαν από το κεφάλι τους. Στο μάτι έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ και εμείς με την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Καταθέτει ο πραγματογνώμονας τη δίκη για το μάτι. Δεν είναι πολύ θετικά για την κυβέρνηση αυτά που καταθέτει, γιατί επιρρύπτει ευθύνες στις υπηρεσίες που ήταν αυτοί στους οποίους έδωσε προαγωγή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά δυστυχώς θα πάμε σε αυτό το... θα πάνε σε αυτό το πλαίσιο. Όπου θα κατηγορεί, ο ένας θα επαναφερθεί το μάτι στην δημοσιότητα για να μειωθούν οι ευθύνες. Θα μετράνε νεκρούς, δεν ξέρω με τι τρόπο, και με συγκρίσεις. Δεν είναι και πολύ, δεν είναι και συγκρίσιμα και όλα σε αυτά που συνέβησαν. Δεν υπήρχαν εξώδικα στη Δούρου, π.χ. κάνε κάτι γι' αυτό. Παράδειγμα λέω. Και έχουμε κάνει και εμείς κριτική στην Περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, για άλλο θέμα, όχι γιατί δήθεν έκαψε ανθρώπους και άλλα τέτοια. Και για τα οικονομικά, και για τις περιφέρειες και με τις δαπάνες και για την υποστήριξη της περιφέρειας κλπ. Αλλά... ακόμα αν θέλετε να κάνουμε μία σύγκριση για το μάτι, μπορούμε να πούμε ότι για το μάτι η Ρένα Δούρου και εμφανίστηκε στον εισαγγελέα και έδωσε εξηγήσεις, την κάλεσαν κανονικά και τις ασκήθηκαν διώξεις νομίζω για πλημέλημα. Ο κύριος Καναμαλής θα έχει ίδια μεταχείριση, αν θέλετε να συγκρίνουμε για το μάτι. Γιατί στρέμματα και φέρετρα, όπως χυδαίως και σωστά το γράφετε, έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν θα συγκρίνουμε. Στο μάτι, εγώ νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που καταλογίζω στον Τσίπρα ήταν ότι μαζί με όλο το υπόλοιπο, το οποίο δεν το θεωρώ πολιτική ευθύνη, προσπάθησε να το διαχειριστεί και επικοινωνιακά. Εξού και η ιστορία αυτή ότι μιλούσαν σαν να μην ξέρουν, ενώ προφανώς ήξεραν ότι υπάρχουν θύματα. Το αφήνουμε στην άκρη. Όλη η ιστορία τότε ήταν δηλαδή ότι... ο Τσίπρας προσπάθησε να διαχειριστεί επικοινωνιακά αυτό που συνέβαινε και όλοι νιώθουμε ότι, ξέρετε, η επικοινωνιακή διαχείριση είναι κάτι που δεν πρέπει να το δείχνεις. Ξαναλέω, άχαρη δουλειά, κάποιος πρέπει να την κάνει και καλό είναι να μην φαίνεται. Γι' αυτό και εμφανίζεται και ψευδοσυγκινημένος και ο Μητσοτάκης. Δεν ήταν μόνο ο Καραμανλής που έκλαψε, και ο Μητσοτάκης προσπαθούσε κάπως να κλάψει. Προσπαθούσε, κάπως είχε ένα ύφος, έφυγε και φουριόζος κιόλας, μην τυχόν και του κάνει κανείς ερώτηση, αλλά έφυγε, ξέρετε, από την πολύ συγκίνηση. Γύρισε την πλάτη του και έφυγε τρέχοντας μόλις έκανε τη δήλωση εκεί πέρα, αυτά τα 16 δευτερόλεπτα στα Τέμπη. Αλλά να το πούμε πολύ απλά. η δουλειά σου σε ό,τι αφορά τα προβλήματα των πολιτών, ας πούμε το αν σκοτώνονται στα τρένα ή όχι, είναι να εξασφαλίζεις ότι όταν οι εργαζόμενοι σου λένε δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας που χρειάζονται για ασφαλή χρήση των σιδηροδρόμων, εσύ θα πρέπει να μπορείς να ανταποκριθείς σε αυτό που λένε. Φαίνεται ότι δεν είχαν άδικο. Όταν έχει αποδειχθεί με τον χειρότερο τρόπο ότι δεν είχαν άδικο οι εργαζόμενοι σε αυτό που έλεγαν, το πρόβλημα δεν είναι πια επικοινωνιακό. Το πρόβλημα είναι μια φωνική παράληψη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για μας αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα ο άλλος που χαίστηκε για τις ανθρώπινες ζωές και ενδιαφέρεται μόνο για το αν θα επανεκλεγεί, το διαχειρίζεται όπως όλα τα προβλήματα που περνάνε από μπροστά του. Το διαχειρίζεται και αυτό ως ένα πρόβλημα που πρέπει να σταθμίσει στη γενική ζυγαριά του τι του φέρνει ψήφους και τι του παίρνει ψήφους. Γιατί αυτό είναι το μόνο που τον απασχολεί. Το καταλαβαίνω. Απλώς θεωρώ ότι είναι μια ανθρώπινη εξαχρίωση αυτό το πράγμα. Όσο και να κλάψει δηλαδή ο υπουργός, η επικοινωνιακή διαχείριση είναι το αντίθετο του να είσαι ένας άνθρωπος που στοιχειωδώς συναισθάνεται πρώτον ότι συνέβη ένα δυστύχημα, το οποίο έχει ήδη μια βαρύτητα, και δεύτερον ότι υπάρχει ένα μερίδιο δικής σου ευθύνης. Μικρό, αλλά υπάρχει ένα μερίδιο δικής σου ευθύνης. Ο Θάνος λέει, ευθύνη δική μας πόσο συζητήσαμε για την ασφάλεια. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό όμως. Είσαι ο άνθρωπος που λαμβάνει, είσαι ο αποδέκτης αυτών των επισημάνσεων εκ μέρους των εργαζόμενων και δεν κάνεις τίποτα. Το να περνάει αυτό και να λες αντικειμενική πολιτική ευθύνη και να φεύγεις, επίσης να το πούμε αυτό. Δεν απαντάει σε ερωτήσεις. Ο Καραμανλής αποχώρησε λέγοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Συνήθως αποχωρεί κανείς με απολογισμό. Τώρα είναι τόσο δραματικές ημέρες που δεν μπορεί να υπάρξει απολογισμός. Θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει, απολογισμός για τα γενικά δεν μπορεί να υπάρξει. Τι να συζητήσουμε τώρα. Πώς είναι οι δρόμοι γενικά στην Ελλάδα. Έχεις φύγει παρετούμενος εξαιτίας ενός δραματικού δυστυχήματος. Τόσο δραματικού δηλαδή που συζητάμε τώρα ότι το συζητά όλος ο πλανήτης. Και εσύ λες, ας μην πούμε τίποτα γι' αυτό, είναι δύσκολες ημέρες. Γιατί να μην πεις τίποτα γι' αυτό, πώς είναι δυνατό να μην πεις τίποτα. Το ήξερες. Δηλαδή, το είδες αυτό, τις ίδιες καταγγελίες, την παρέτηση, την έμαθες. Πάντα, με ένα ναι ή με ένα όχι. Δεν είναι αθωτικό τίποτα τα δύο, έτσι. Το ένα είναι αμέλεια, το άλλο είναι δόλος. Να τα λέμε και έτσι. Απλό, δεν θέλουμε, ξέρετε, και το θρήνο, τον ειλικρινή θρήνο εκεί πέρα, έκλαψε ο υπουργός, μην χαλάσουμε τα δάκρυα, απλώς είναι κλειστή ερώτηση, ναι ή όχι. Η ίδια ερώτηση που κάναμε και για τις παρακολουθήσεις των Μητσοτάκη που έφυγε από τη Βουλή τότε, ναι ή όχι. Παρακολουθούσατε τον τάδε, ναι ή όχι. Γνωρίζατε για φύγη. Τι κάνατε μετά την παρέτηση, γνωρίζατε για την παρέτηση, ναι ή όχι. Γράφεται διάφορα σχόλια. Δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Αντιθέτως, όπως φαίνεται, είναι ώρα για αποποίηση ευθυνών. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αυτή είναι η σωστή και ενδεδειγμένη συμπεριφορά για έναν κρατικό λειτουργό. Το έκανες. Συσσωρεύονται στοιχεία που δείχνουν ότι έφταιγες και λες τώρα, παιδιά, ας μην την κάνουμε. Ας μην την κάνουμε αυτή τη στιγμή την κουβέντα. Ναι, αμέ, όποτε σε βολεύει, πες μας. Ναι. Τι θέλεις, να μειωθεί η κοινωνική πίεση, να μειωθεί η αγανάκτηση, να ξεχαστεί. Προφανώς. Προφανώς και θα θέλεις να την κάνουμε κάποια στιγμή. Να την κάνουμε κάποια στιγμή πιο ήρεμα. Mm. Να την κάνουμε την κουβέντα κάποια στιγμή που θα έχει ξεχαστεί το θέμα, που η κοινή γνώμη θα ασχολείται με κάτι άλλο. Να τις κάνουμε κάποια στιγμή, ας πούμε, ενώ θα τις κάνουμε Απρίλιο, να τις κάνουμε Ιούλιο. Γιατί και αυτό γράφτηκε. Είναι στα πλαίσια της επικοινωνιακής διαχείρισης. Κάπου, ναι, πιο ήρεμα. Να μην δούμε όταν, ας πούμε, που βλέπω η κακουργηματική δίωξη κατά του σταθμάρχη σταδιακά πέσει, γιατί θα αποδειχθεί ότι δεν υπήρχαν τα μέτρα ασφαλείας, οπότε θα μειωθεί το αδίκημα, ή όταν στο τέλος θα λέμε, α, δικάστηκε και αθωώθηκε, ή πήρε μια ποινή χάδιμα αναστολή, και αυτό θα γίνει όμως σε κάποια χρόνια. Μετά θα ξεχαστεί. Ναι, όπως θυμάστε όμως, δεν θα υπάρχουν δημοσιογραφικά μέσα σε εκείνη τη φάση. Σε εκείνη τη φάση δεν θα είναι η παρέα. Ξέρω τα πρόσωπα αυτής της παρέας, πηγαίνω στα δικαστήρια, ξέρω πώς είναι η παρέα των δημοσιογράφων του δικαστικού ρεπορτάζ των συστημικών μέσων και μπορώ να σας πω από τώρα ότι θα λείπει από αυτή την δίκη. Γιατί μια τέτοια δίκη είναι χρήσιμη επικοινωνιακά την ώρα που όλος ο κόσμος συζητάει ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, οπότε βρίσκεις έναν άνθρωπο και του φορτώνεις τα πάντα, αλλά τη στιγμή μετά που θα αποφανθεί ένα δικαστήριο ότι δεν θα γίνει τίποτε, δεν θα ασχολείται κανένας. Έγραψε ο Βασίλης Σωτηρόπουλος εχθές για το θέμα. Αν διαβάσετε την Ιωάννα Μάνδρο, θα σας πει ότι και η παρακόλληση των συγκοινωνιών είναι κακούργημα και τώρα δημιουργείται η εντύπωση, επικοινωνιακά και πάλι το λέω, ότι μπορεί να υπάρξει μια τιμωρία η οποία να είναι αντίστοιχη της τραγωδίας που έχει συντελεστεί. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Να μην το λέω με στενοχώρια για το ότι και εμένα θα με ικανοποιούσε. Όχι να πληρώσει ένας άνθρωπος, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη, δηλαδή να υπάρξει μια πραγματική αντιστοίχηση μεταξύ ευθυνών και μεγέθους του δυστυχήματος. Αυτό θα με ικανοποιούσε, με την έννοια ενός πραγματικού και ειλικρινούς ποτέ ξανά. Αλλά αυτό δεν θα συμβεί. Όταν προσπαθείς να ρίξεις όλες τις ευθύνες στον έναν άνθρωπο, έλεγε ο Σωτηρόπουλος, σε αυτό θα είναι, στη χειρότερη περίπτωση, μια αμέλεια που θα είναι πλημέλημα. Αυτό θα είναι. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και αν θρυνούμε, όσο και αν μας φαίνεται η λυγκιώδης, η δυστυχία ενός τέτοιου αριθμού νεκρών, και μάλιστα τώρα ακόμη περισσότερο, όπως και να το κάνουμε, όταν οι νεκροί είναι άτομα νεαρά, δεν ξέρω, ας το συζητήσουν ηθικοί φιλόσοφοι. Μας σοκάρει περισσότερο γιατί είναι περισσότερα τα μελλοντικά χρόνια που χάνονται. Δεν τα βάζουμε σε κάποια ζυγαριά για να προτιμήσουμε εκείνους από τους άλλους ανθρώπους, αλλά όλους μας σοκάρει περισσότερο όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, ακριβώς με αυτό το απλό, κάπως χοντροκομμένο αριθμητικό κριτήριο της μελλοντικής ζωής που δεν πρόλαβαν να ζήσουν, της μεγαλύτερης μελλοντικής ζωής που δεν πρόλαβαν να ζήσουν. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει ένα δικαστήριο που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα για δικαιοσύνη, διότι πολύ απλά όταν έρθει η στιγμή να κριθεί αυτό, αυτά είναι τα νομικά δεδομένα. Τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος είναι πολυπλοκότερα και επειδή ακριβώς είναι πολιτικά, δεν θα λυθούν σε δικαστήριο. Οπότε όποιος περιμένει ότι θα μπορέσει να νιώσει μια ικανοποίηση, ανακούφιση επειδή θα γίνει το δικαστήριο, αυτό δεν θα συμβεί. Ναι. Και δεν γίνεται να αφήσουμε έξω τα πολιτικά αίτια που είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Είναι η απαξίωση των υποδομών. Και αυτό δεν πρέπει να μείνει ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Από την κυβέρνηση το περιμένουμε. Αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υπογράψει την ιδιωτικοποίηση, ξέρω, μπορώ να ανοίξω την κουβέντα, ήταν μνημονιακή υποχρέωση, τα είχαμε αποδεχθεί, μπορώ να την ανοίξω. Απλώς θέλω να πω πέρα από αυτή την κουβέντα ότι δεν πρέπει να μείνει έξω το τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση και απαξίωση δημόσιων υποδομών και να το λένε μόνο τα κόμματα όπως το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 και να αρχίσουμε έναν τσακωμό στα δύο μεγάλα κόμματα και να μείνει εκτός αυτής της κουβέντας. Γιατί είναι αλληλένδετα με την απαξίωση, γιατί γι' αυτό μιλάμε για το έγκλημα των ιδιωτικοποιήσεων και πολύ σωστά, ας πούμε, ήταν και η ανακοίνωση του ΚΚΕ που επίσης έλεγε για προαναγγελθέν έγκλημα και του ΜΕΡΑ25 χθες που είπε θα μιλήσουμε για το έγκλημα της ιδιωτικοποίησης, γιατί πάνε πακέτο αυτά. Από την σαλαμοποίηση των οργανισμών που τα συζητούσαμε και χθες με τον Χρήστο Αβραμίδη και την Ευρυδίκη Μπερσή, μέχρι το φιλέτο πάει στο κράτος, μέχρι τις αποικιοκρατικές συμβάσεις που αυτή τη στιγμή έχει το δημόσιο σύμβαση με την Hellenic Train για τα 50 εκατομμύρια για το δρομολόγιο της άγονης γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη για να πληρώνεται μέσα αυτών των 50 εκατομμυρίων η ΓΕΟΣΕ και ΟΣΕ. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι τα λεφτά αυτά κάνουν κύκλο και θα πεις αφού πάνε στο δημόσιο. Ναι, αλλά καλύπτουν υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να πληρώνονται από την εταιρεία. Για το ότι η τρένο σε Hellenic Train, τέλος πάντων, θεωρεί και το δημόσιο ολοκληρωμένα δρομολόγια. Δρομολόγια που ολοκληρώνονται με λεωφορεία. Μπλοκάρει το τρένο. Σε πάνε με λεωφορείο. Παίρνει το λεωφορείο και μια χαρά. Ναι, οπότε δεν μειώνεται η επιδότηση γι' αυτό. Είχε αποκαλυφθεί από το Έθνος το καλοκαίρι του 2022, όταν τελικά δημοσιεύτηκε η σύμβαση, γιατί το 2017 δεν δημοσιεύτηκε η σύμβαση. Οπότε έχουμε μια πολιτική που βάζει το κέρδος πάνω από τις ζωές, όπως λέγανε και οι άνθρωποι στα συνθήματα και στα πανό χθες που διαδήλωσαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Και φάγανε ξύλο στο όνομα του Εθνικού Πένθους για τους νεκρούς. Ναι. Και αυτό απ' τη μία είναι η λογική του κέρδους και με τα τρένα και τα σάπια που τα ανακαινήσαμε στο εσωτερικό και τα κρίνανε επικίνδυνα στην Ελβετία και τα φέραν σε εμάς, γιατί δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα. Οπότε που θα τα βάλω τα τρένα? Στο ελληνικό δίκτυο, έτσι, να δούμε τι μπορεί να πάει στραβά. Και με το, προφανώς με την κακή συντήρηση του δικτύου. Γιατί το κόστος του δικτύου είναι βάρος για το δημόσιο. Θέλω να πω μια κουβέντα σε αυτό και να μου πεις και την άποψή σου. Γιατί αναφέρεται η υποβάθμιση σε αντιδιαστολή με την ιδιωτικοποίηση στο πλαίσιο ενός επιχειρήματος που λέει ότι λίγοτε πολύ ότι, παιδιά, εφόσον δεν ήταν ευθύνη της εταιρείας η συντήρηση του δικτύου, το πρόβλημα δεν είναι η ιδιωτικοποίηση. Και εγώ νομίζω ότι το επιχείρημα αυτό είναι παραπλανητικό. Ναι, είναι. Ωραία. Νομίζω ότι έχει σημασία να το πούμε αυτό. Γιατί η υποβάθμιση δεν είναι ανεξάρτητη από την ιδιωτικοποίηση. Η υποβάθμιση συμβαίνει πρώτον ώστε να γίνει η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή να ετοιμαστούμε όλοι να πούμε ότι είναι βάρος, είναι ζημιογόνα τα τρένα, οπότε να φύγουν επιτέλους, πράγματα τα οποία τα έλεγε και ο Τσίπρας. Και από εκεί και μετά, όταν υπάρχει ένα μοίρασμα όπου ο ιδιώτης εξασφαλίζει ότι θα έχει το κερδοφόρο κομμάτι της εξυπηρέτησης των επιβατών και το κράτος θα έχει κάνει όλη την επένδυση, η οποία συνολικά για τα τρένα υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια, για την υποδομή πάνω στην οποία θα κάνει την ψευδοεπενδυσούλα του ο ιδιώτης, και θα έχει και το βάρος της συντήρησης. Αυτή είναι μια μοιρασιά όπου προφανώς είναι προβληματική η ίδια η κατανομή των κερδών και του κόστους, και συνεπώς νομίζω ότι είναι πολύ παραπλανητικό επιχείρημα, επειδή το βλέπω να ακούγεται και από εχέφρονες αριστερούς αυτό, ότι, παιδιά, εδώ δεν ήταν το πρόβλημα η ιδιωτικοποίηση, γιατί δεν ήταν ευθύνη της ιδιωτικής εταιρείας να γίνει αυτό. Μα συγγνώμη, αυτό δεν είναι κάτι νέο. Αν δείτε την συνέντευξη που έδινε ο Υπουργός Συγκοινωνιών της Αγγλίας υπερασπιζόμενος την ιδιωτικοποίηση, του λέει δημοσιογράφος, με συγχωρείτε, αλλά αυτό με τις επιδοτήσεις και τη χρήση των υποδομών, δεν είναι ακριβώς καπιταλισμός ή ελεύθερη αγορά? Και λέει και αυτός, εντάξει, ναι, δεν είναι. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι, και ακριβώς για αυτό το πλέγμα μιλάμε, το οποίο περιλαμβάνει τις ιδιωτικοποιήσεις και τον τρόπο με τον οποίο χαρίζουμε στους ιδιώτες τις υποδομές και τη συντήρηση, προκειμένου να μπορούν να κερδοσκοπούν, παίρνοντας και χρήματα μετά. Με διάφορα άλλα προβλήματα, όπως ότι αναλαμβάνουν υποχρεώσεις τις οποίες εμείς δεν μαθαίνουμε και δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε, mm-hmm. να πιέσουμε για να τις υλοποιήσουν. Αλλά νομίζω γι' αυτό, ρε Θάνο, ότι η κουβέντα αυτή που λέει μην κατηγορούμε την ιδιωτικοποίηση, στην προκειμένη περίπτωση δεν έπαιξε ρόλο γιατί ήταν ευθύνη του κράτους η συντήρηση, νομίζω ότι είναι παραπλανητική. Έτυχε. Γιατί είναι... Για παράδειγμα, για να πούμε πάλι το παράδειγμα της Βρετανίας που ακούγεται. Στη Βρετανία το ρεύμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση ξεκίνησε μετά από 4 απανωτά δυστυχήματα, απανωτά όχι κάθε μέρα, αλλά σε μια πολύ κοντινή χρονική περίοδο. Νομίζω είναι 98 με 2000 κάτι. Και σε πρώτη φάση οι Βρετανοί ξαναπήραν τις υποδομές, γιατί λόγω Thatcher τα είχαν ιδιωτικοποιήσει όλα. Και τώρα σιγά σιγά 20 χρόνια μετά μπήκε στο πρόγραμμα του Κόρμπιν η κρατικοποίηση, πριν κάποια χρόνια η Σκωτία, γνωστή Σοβιετία που θέλει να μπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατικοποίησε τα τρένα της. Σκοτρέιλ λέγεται η κρατική εταιρεία ξανά. Αλλά επειδή το διάβαζα αυτό, στην τρίτη περίπτωση ας πούμε ήταν πολύ άμεση σχέση. Σε μία από τις 4 πρέπει να πεις ότι okay, για αυτό συγκεκριμένα που συνέβη, για αυτήν την κακιά την ώρα, φταίει η ιδιωτικοποίηση. Το πολύ απλό είναι ότι φταίει έχει ένα μερίδιο ευθύνης για όλα. Γιατί η συντήρηση, γιατί εντάσσεται στην απαξίωση. Είναι απλό αυτό που λέμε. Είναι κάπως να δεις ένα βήμα πίσω, να κάνεις ένα βήμα πίσω σε γενικό πλαίσιο. Να καταλάβεις όλο το πλέγμα της διαφθοράς με το οποίο παραδίδονται οι σιδηρόδρομοι. Αυτό, είναι το, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μπορείς να πεις, αν δεν φταίει ο ιδιώτης, φταίει το κράτος. Συγγνώμη τώρα. Το κράτος έχει παραχωρήσει το κερδοφόρο κομμάτι στον ιδιώτη, κρατάει αυτό το κομμάτι και δεν το κάνει, και δεν το κάνει καλά. Και αυτό το κομμάτι που κράτησε, ποιος το λειτουργεί, το κράτος. Δεν κάνεις δίτ. Μιλούσαμε χθες για την αμαρτωλή σύμβαση 717. Το 2014, 9 χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα τα βρείτε αυτά, θα βρείτε. Και την ανακοίνωση ότι το 2021 ότι είναι σε 16 μήνες να ολοκληρωθεί. Είναι η σύμβαση για τη σηματοδότηση, ε. Ανατίθεται στον άκτορα, που πλέον δεν είναι μπόμπολας, και σε γαλλική εταιρεία, σε κοινοπραξία, και δεν ολοκληρώνεται. Και θα ρωτήσει κάποιος, ρε παιδιά, γιατί δεν ολοκληρώνεται αυτό το πράγμα, 9 χρόνια, είναι στο ΕΣΠΑ 14 με 2020, έχουμε δεσμευτεί ότι θα ολοκληρωνόταν το 2022. Προφανώς δεν ολοκληρώθηκε. Η Ευρυδίκη Μπερσή μας έλεγε ότι θα ολοκληρωθεί μετά το 2024. Και είναι ακόμα μία περίπτωση όπου ένας ιδιώτης παίρνει τη σύμβαση και δεν την κάνει. Γιατί στο μετρό Θεσσαλονίκης τι γίνεται, ας πούμε. Ξανά αποζημιώσεις, ξανά προκηρύξεις. Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το έργο, δηλαδή, για να κάνει 9 χρόνια. Αρχικός προϋπολογισμός νομίζω 40 εκατομμύρια. Δηλαδή και αυτό το κρατικό κομμάτι. Με ΣΔΙΤ λειτουργεί. Μην λέμε ότι είναι μια εταιρεία, ας πούμε, φέρνει τα συνεργεία, η ΟΣΕ, η ΓΕΟΣΕ, δεν ξέρω εγώ τι, και φτιάχνει τα δίκτυα. Και για να πούμε και κάτι άλλο, πηγαίνοντας πίσω για το κομμάτι της απαξίωσης, ο κύριος Γενιδούνιας, στην εκπομπή της Νατάς Γιάμαλη, λέει ότι αυτό το σύστημα που δεν λειτουργεί, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2004, και σταμάτησε να λειτουργεί το 2008-2009. Τότε που γίνεται το κατακαιρματισμό, τότε που κόβαμε. Μνημόνια. Δηλαδή αυτό το είχαμε, λέει ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, πριν 14 χρόνια. Λοιπόν, Θάνο, να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσαν. Θα είναι λίγο ειδική περίπτωση η ανασκόπηση, θα είναι λίγο σαν την ανασκόπηση που είχαμε κάνει για την δολοφονία του Ζακ. Θα είναι λίγο βαρύ το κλίμα, δηλαδή δεν θα αστειευόμαστε, αλλά νομίζω ότι θα συγκεντρώνει αρκετά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εδώ και αρκετά ακόμα. Οπότε πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα, δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας, εμείς δεν κρατάμε στα χέρια μας τις ανθρώπινες ζωές. Αυτό έγινε. Αυτό που έχουμε να διαχειριστούμε τώρα είναι η συζήτηση για το γιατί συνέβη, προκειμένου να πάρει τουλάχιστον ένα κομμάτι της συζήτησης στα σοβαρά τη φράση «ποτέ ξανά». Επειδή είμαι εντελώς πεπισμένος ότι είναι απολύτως υποκριτική η χρήση αυτής της φράσης από τον Πρωθυπουργό, λέω ότι τουλάχιστον για μας πρέπει αυτό να έχει νόημα. Να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη, για να έχουμε μια εικόνα για το πώς θα μπορούσε να μην ξανασυμβεί. Είδα, το γράφετε κιόλας για την ιδιωτικοποίηση, δεν μπορούμε να μιλάμε για αγαθά που είναι απαραίτητα για να δουλέψει κοινωνία, όπως ρεύμα, νερό, δημόσιες συγκοινωνίες, υγεία, παιδεία. Δεν ζήτησε κανείς δημόσιο κούριο. Αυτό είναι αυτονόητο. Είδα και μια ωραία ανάρτηση στο Facebook ότι θέλουμε τρένα ζημιογόνα, ασφαλή, και μετά είχε κάποια άλλα. Αλλά ναι, γιατί να μην έχουμε έναν οργανισμό που θα επιτελεί μια κοινωνική ανάγκη με πολύ φτηνά εισιτήρια, με τρένα που δεν θα είναι αυτά που πετάνε στα σκουπίδια οι ξένοι, με τη συντήρηση να γίνεται κανονικά και να πληρώνεται, και θα πει κάποιος δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, ότι τα λέμε έτσι, ποιους φόρους πληρώνονται αυτά, υπάρχει δωρεάν, υπάρχει δημόσιο και ιδιωτικό. Κάτι που λειτουργεί με σκοπό το κέρδος ή με σκοπό το ιδιωτικό, το κοινωνικό όφελος. Αλλά το πληρώνουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι οι φόροι μας. Τώρα, λες τώρα ότι πληρώνουμε και έχεις πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, το καταλαβαίνω. Αλλά που δεν το έχει πολύ με το να πληρώνει. Με το να πληρώνει, δεν ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό θα ήταν το λογικό. Δεν είπε κανένας να Σοβιετία, δεν ξέρω εγώ τι, κρατικοποιήστε το όλα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κιόλας η αγορά. Δεν υπάρχει αγορά στους σιδηροδρόμους. Ένα είναι το δίκτυο. Έχει κάποια εμπορικά και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συνεργασία με την Τρένοσε, αλλά έχουμε. Είμαστε η μόνη χώρα που το λέγαμε και χθες, το έλεγε εσύ, ότι έχουμε την πρωτοτυπία που είμαστε η μόνη χώρα που έχει ιδιωτικό μονοπόλιο. Πήγαμε από κρατικό μονοπόλιο σε ιδιωτικό μονοπόλιο. Παράλογο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο το μεσημέρι θα είμαστε πάλι μαζί. Καλό απόγευμα. Γεια σας, φιλιά, και την αλληλεγγύη μας σε εσάς που γράφετε για τα κλάματα τέτοια, πώς νιώσατε κλπ. Τα βλέπουμε. Την αγάπη μας. Γεια σας.